Het weer dan nog. Iets minder heet. De zon schijnt uitbundig, dat wel. En de temperatuur stijgt naar 15 tot 18 graden. Vanavond schijnt nog altijd de zon. En de komende nacht kan in het noorden en noordoosten regionaal mist ontstaan. En dat was het nieuws op Radio 538. Sorry, we waren aan het bidden. Ik vind het wel cru dat ze dan ook meteen worden geweigerd op een terugvlucht, een hotel kwijt zijn. Het is toch mooi als die oude besjes nog een beetje... Ja, nou, 50 plus. Oh, mag het dan zo niet zo oud is dat toch niet, toch? Nee, dat vind ik dus ook. Ja, nee, precies. Ja. Nou, ik hoop dat ze het leuk hebben gehad. Maar in de vliegtuigstoel? In, ja. In... Je moet toch altijd naar het toilet? In zo'n vliegtuig? Oh, ja. Nou goed, laat maar gaan. Dankjewel, Esther. Tot straks weer. Het 50 verkeer door Flitsmeister dan. Op drie plekken nog een file. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijzoord en Waterberg. Daar 12 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. 13 minuten en 12 minuten op de A50. Os richting Apeldoorn tussen Grijzoord en Waterberg. Voor wat betreft de flitsen, er zijn er een hele hoop die zijn binnengekomen in de Flitsmeister-app. Dus als je in de auto zit, even een schuinoog op de app. Dan komt het wel in orde. Nu bij Karwei 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. De 538 Emmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538 Dutch 1000. Martijn Lagaal. Met zometeen Anita Meijer. Jawel. Why Tell Me Why. En je kunt kaarten winnen voor 538 Koningsdag van aanstaande maandag. Dus als je daar oren naar hebt, blijf lekker plakken. Nu, down op. Radio 538 Dutch 1000. Hey, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Sweet, sour, whiskey, dream. 538 Dutch 1000. 296. When I was young, I felt the need of learning. Love I was told, kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. Once in your life, you feel the earth. Een afbeelding van een guilty pleasure. Dan krijg je het singlehoesje van Why Tell Me Why van Anita Meijer. Nummer 296 in de Dutch 1000 op 538. 538 Koningsdag in Breda. En de Dutch 1000 is natuurlijk het voorprogramma, hè, van 538 Koningsdag. En dat is even belangrijk dat we heel even een kleine checklist doorlopen met z'n tweeën. Heb jij zin in een feestje? Goed zo. Heb je de Bob geregeld? Hè, voor maandag? Hartstikke goed. Heb jij iets of wat van een oranje outfit in de kast liggen? Goed zo. En dan de laatste. Heb je al kaartjes voor Koningsdag? Ik hoor geen belletje. Nou, mocht je die tickets nog missen in je collectie, luister dan goed. Hoor je zometeen de oproep, bel meteen 0909-30538. Word je beller 67, dan scoor je 3 kaarten voor het Oranje Feest van het jaar van aanstaande maandag op het Chasséveld in Breda. 538 Koningsdag. Last-minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Nou, zorg voor je laatste van die checklist van net. Bellen 0909-30538. Verzoeken beller 67. Blijkt jij dat zometeen te zijn, dan kun je maandag lekker met ons meekomen hossen in Breda. Dit zijn Nick en Simon. Ik wil niet weten wat het met je doet. Ik wil niet horen wat je achterlaat. Ik wil alleen weten, je leeft vandaag. Dus geef nou alsjeblieft een keer een antwoord op mijn vraag. Hoe lang moet ik op jou blijven wachten? van het verleiden. Zo langzaam aan te zijn verliefd. Hoe lang moet ik op jou blijven wachten? Hoe lang staat jouw deur nog open? Zeg, kom nou maar hier. 1000% NL. De 538 Dutch 1000. 294. Met de host op 1000, DJ Jean. Toen zei hij dat hij deze eigenlijk zelf liever hoort dan de launch. Every single day. Dankjewel dat je hem de lijst ingestemd hebt. 294 in de Dutch 1000 op Radio 538. 538 Koningsdag in Breda. En we trekken die Dutch 1000 lekker door tot net iets voor Koningsdag in Breda. En we willen graag dat jij erbij bent. Dus deze week kun je kans maken op tickets voor ons Koningsdagfeestje op het Chasséveld in Breda. En Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij had nog geen kaarten, begrijp ik. Ik heb nog geen kaarten, nee, dat klopt. Waarom niet? Ik heb er heel veel al voor gezocht, maar ik kreeg zelf niks gevonden. En mijn ouders zijn nu toevallig weg, dus ik denk, ja, ik hoorde jullie oproep, dus ik denk, ik ja, waar een bokje. Oh, jij wil ze voor je ouders winnen? Ja, klopt. Oh, wat goed, maar super tof dat je dat doet voor je ouders, hè? Maar als ik iets deed voor mijn ouders, was het om iets goed te maken. Heb je iets kapot gemaakt, heb je de auto beschadigd, dat is er gebeurd. Nee, ik ben ze gewoon heel dankbaar dat ze er altijd voor mij zijn. Ik denk, ik probeer iets terug te geven. Wat super! Nou, wat hartstikke goed, joh. Hey, ik hoor een zachte G, Robin. Jij komt uit Brabant, begrijp ik? Ja, klopt, ja. Waar woon je precies? In Veghel. Veghel, oh, dan kun je op de fiets naar Breda. In feite. Ja, bijna. Bijna. Nou, wel een thuiswedstrijdje dan voor je, toch dan? Ja, dat klopt inderdaad. Robin, wij zochten bellen 67. Heb ik even nieuws voor je. Jij bent beller 67, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Yes! Oh, leuk, dankjewel. Alsjeblieft, jij gaat samen met twee vrienden roepen we altijd, maar je gaat samen met je ouders naar 538 Koningsdag in Breda. Gefeliciteerd met de kaarten, man. Dankjewel, dat is heel erg leuk. En zijn jouw ouders twee van die Bourgondiërs die altijd heel dronken worden als ze ergens zijn, of niet? Nee, dat valt wel. Oké, anders moeten we de beveiliging even dubbelbriefen, maar dat komt allemaal goed. komt het. Hey, we zien jullie daar. Heel veel plezier en tof dat jullie komen. Aanstaande maandag. Ja, heel mooi. Dankjewel. Dankjewel, Robin. Fijne middag nog, hè. Groetjes. Hoi. Door met de Dutch 1000, waarin Direct staat met Times Are Changing op 292. Maar eerst René Vroeger. 538 Dutch 1000. This is the moment. Radio 538. This is the moment. This is the day. This is the moment when I knew I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming into play. It's here and now, today. This is the moment. This is the time when the momentum and the moment are in rhyme. Give me this moment. This momentous moment. I'll gather up my past and make some sense at last. But this is the moment when I the day. Just see it shine when our love lived for becomes mine. This is the moment. This is the earth when I can open up tomorrow like a flower. And with my hand to everything I plan to fulfill my grand design, see all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second back. Look down, I must not fall. This is the moment, the greatest moment. Crashing

steeds interessanter. Oh, ja, de knassen van je vrienden, maar je moet het wel verdienen. Schatje, hier liggen kansen. Temperatuur 4 graden omhoog. Emma Heesters was dat. Waar ga je heen? 290 in de Dutch 1000 op 538. De 538. Stemmenjacht. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Over waar ga je heen gesproken? Stel dat je 40.000 euro wint. Waar ga je heen? Jeetje. In ieder geval lekker vakantie. Ja, dat snap ik. Ja, groot gelijk. Thomas, je komt uit Den Haag. Je bent aan het werk in Rotterdam in een sapjesfabriek. Klopt, zeker, ja. Is dat een ander woord voor bierbrouwerij of zit ik ernaast? Nee, het zijn echt sapjes, gezonde sapjes. Oh, heel goed. Thomas, luister, ja, we hebben de rookmachines getest, de confettikanonnen opnieuw geladen. In principe staat alles klaar voor jou om 40.000 euro te incasseren. Als je tenminste zometeen even weet te vertellen wie er in koffer 10 zit, waar we dus al heel lang naar op zoek zijn. Voordat je roept wie het is, wist je het meteen? Heb je het overlegd met mensen? Kwam het tot je in een droom? Hoe ben je aan je antwoord gekomen? Ik zat iets te kijken op Videoland en toen dacht ik, hey, maar dit zegt diegene wel heel vaak. Dus toen dacht ik, nou, dat zal wel moeten zijn. Ja, als ik jou zo hoor, dan is het een waterdicht idee. Ik ben heel benieuwd. Thomas, we gaan nog even één keer luisteren naar de stem in koffer 10. Komt-ie aan. Leuk. Dit komt dus heel vaak voor in een bepaald programma wat te zien is op Videoland, zeg jij. Ja. Wie hebben we hier gehoord? Ik denk dat het Roos Redijk is. Dat is de styliste van Kopen Zonder Kijken, toch? Ja. Dat lukt goed, hè? Oké, Roos Redijk. Ja. Ja, weet je, ik heb al zoveel namen gehoord. Ik denk bij iedere keer, oh ja, dit zal het wel wezen. Dat denk ik nu ook. Maar we gaan het checken bij de jury. Daar gaan we. Let op. Het antwoord is... fout. Zonde. Ik dacht heel even dat we er waren, Thomas. Ja. Ik dacht het echt. Maar helaas, de jury heeft gesproken. Roos Redijk is dus ook niet het goede antwoord. Ik wil je wel bedanken voor het meespelen. En ruil daarvoor krijg jij de Nationale Postcode Loterij reiskoffer van ons. Super, dankjewel. Werk ze en een fijne dag vandaag. Yo, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Baby, you're all that I want. When you Alkmaar tot Anouk. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 288. Sure got my piece of heaven. Angel in the skies. Go wild. But I thought you were a man who knew right from wrong. That's where I really don't understand. Why do you spread that? It's killing me. What has she got that I don't have? Is it the way she looks at you? Laughs with you? Can she? Does she make time anywhere, but he's never there. So I went to his place and waited all day so he would explain it to me. This is what he said, yeah. He said, there is nothing left to say. Had my fill, went away. The quiet eyes won't change a thing. It was just a farewell. We could still be friends. Dit nummer komt uit 1999, het tijdperk waarin Anouk echt binnen no time een superster werd in Nederland. En toen kwam ze er ook vrij snel achter dat ja, succes ook vaak gepaard gaat met kritiek. Trek je dat nou aan, dat soort kritiek? Of heb je dan ook zoiets van dikke... Nee, daar schijt ik echt op. Ja, nee, het klinkt wel even bizar, maar we gaan het blijkbaar te goed of zo. En dan kunnen ze het toch weer niet hebben. Ja, dat vind ik echt bullshit. Anouk, Pien, Anouk. Mooi, hè? Dit zijn Marco en Sita. In 10 seconden kwam zonlicht door de wolken heen. Eén tel met jou is mooier dan een eeuwigheid alleen. Jouw armen om mijn middel, kan ik de wereld iets om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 286. Wij zijn het feestteam! En DJ Maurice! Oké, knallen gasten! Ik liep laatst in de regen en dacht ik heb zo'n zin. Een weekje op vakantie, dus ik het vliegtuig in. Ik doe mijn mooie shirtje maar weer een keertje aan. En laat ik me vanavond maar even lekker gaan. Weer een record. Professioneel gebleven bent, Esther, net tijdens dit nummer. 286 was dat. Van feestteam en DJ Maurice. Hey, het nieuws zometeen. Wat zit erin? Ja, het nieuws over de energiemaatregelen. En je hoort zo wat Wilders daarvan vindt. En Lino komt er ook aan. En die heeft ook weer heel veel muzikaal snoep op tijd. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Deze bijvoorbeeld. Verhelen met Jump. Lange Frans en Baas B. Een land van. Mijn men is bang om bij de buren te gaan eten. En Nakatomi komt eraan. Lekker joh. Veel plezier. Radio 538. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck? Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Vergade is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1 plus 1 gratis bij alle Vergade producten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? Ja! Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.